mroczne trzy. Mroczne byłyby. Pół minuty po trzeciej. A gdyby tak, tu i teraz w Trójce Lipali fragment płyty Fasady wydanej w listopadzie 2015 roku. Z tym miesiącem, czyli z listopadem, to jeszcze się na pewno zetkniemy. To za sprawą grupy Koma. Utwory o tytułach Lipiec czy Sierpień też mają w swojej kolekcji, ale moim zdaniem do klimatu nocy i audycji przede wszystkim adekwatny będzie akurat listopad. Na razie jeszcze dokładka Lux Torpedy, jakże chyżo w Trójce. Kolejny autystyczny, po czym Mamba Łaga.

15 minut po trzeciej żegnamy już listopad, ale to nie oznacza pożegnanie z Komą, wręcz przeciwnie. Hipertrofia, kolejna świetna płyta, choć ja tutaj obiektywny do końca nie jestem, bo od samego początku jakoś tak się stało, że Koma wpasowała się tak idealnie w moją estetykę. Życie ludzkie, czyli szeroko pojęta wola istnienia. Zostaw ten cholerny kubek, podnieś sobie palce, wypij mleko mi burzę, przyjdę zanim zaśniesz. aby jednak rozpoczynający się dzień był dla nas łaskawy. Los Cebula i Krokodyle Łzy live z męskiego grania Koma w Trójce przed momentem. To zmieniamy ponownie na Lipa Lee i przypomnimy sobie, jakie jest to najgroźniejsze zwierzę świata. Kilkadziesiąt minut temu mówiłem o podciętych skrzydłach, zatem coś na szerokie, bardzo szerokie ich rozwinięcie. A jacy naprawdę jesteśmy? rękawice palą wzrok. Coraz mniej nam się siebie chce. Cierpliwie leje się nowa zmarszczka, zdobi twarz. Coraz bardziej mi ciebie brak. Pali kawę dwie, ponownie tekstowo można powiedzieć, w związku z życiem i z jego różnymi odcieniami. Duma, złość i gniew to ta ciemna strona mocy, w związku z tym jasno przypominamy, że lepiej się jednak nie zapędzać. Fasady piękne, ale najważniejsze, by pięknie to było w środku. Tak jak tu i teraz w programie trzecim jeszcze przez 21,5 minuty. Wielkie piękno, czyli chciej, no i chciej dalej. O, jestem duży jeż, czyli jednym słowem jeżozwierz. Chciej. Ty to możesz trzymać.

A kiedy rozdasz najcieplejszy szept, gdy przewędrujesz każdy mały sens, pomyślisz, że tak, że wypełnił się czas. To ostatnia z dróg. Szuka twoich stóp. Teraz stań na najwyższej z gór i połknij wiatr, byś wykrzyczeć mógł. Ja tańczę, a nie tańczę, a niebo nie pogra. Ja śpiewam. Jutro zginie ostatni ślad i za zapomnijcie, że byłem tu. A może ja jestem opowieść zmęczonych ust. Znudziłem się Bogu. To piosenka pisana nocą, Piotrze Rogucki, tym razem solo. Pan artysta, zresztą tak samo jak Tomasz Lipnicki, do czwartej, proszę państwa, 4,5 minuty, czyli zbliżamy się do momentu, gdy Radek Nałęcz obwieści wszemi wobec, że coś mi świta, ależ zacznie jeden z moich tak zwanych top utworów, Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult. A na zakończenie wielkiego piękna, za które pięknie dziękuję Irenie Dan za piękną realizację, o tym, jak mówiłem kilka minut temu, że jeszcze będzie, o tym, co... najważniejsze, że życie cudem. Michał Żołądkowski, do usłyszenia live w Trójce w czwartek o czwartej. To życie jest i nie ma nic innego. To kolorem jest, a my pędzlami też. Z dzieckiem też. uczuciach toń i doceń smak każdego. Płoń, płoń, płoń, płoń każdym dniem i nie bój się żadnego. Życie cudem jest, może tylko snem. Niewiadome, no.